hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Kristy Nitsu. Is the hitmaker. Kristy Nitsu. Kristy Nitsu. Kristy Nitsu. Kristy Nitsu. Oh! The hitmaker. Listen to the sound of future. Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, iată-ne din nou împreună, așa cum v-am promis acum câteva ore. Fix în acest moment începe o nouă ediție Hitmaker, ca de obicei plină cu hituri fresh. Pentru voi urmează 60 de minute fără publicitate, începem cu Milk & Sugar și Maria Marquez, Canto del Pilon. Sugar Production. Thank you for your support. Sugar Production. Thank you for your support. Thank you for your support. Attention, the hitmaker is here. Stand by for further instruction. Kiss FM. She's on visa.

Hitmaker is here. Turn it up. Piesă care a curs perfect în difuzoarele noastre. Am ascultat-o la Kiss FM pe Julia cu My Life. Și pentru că tot vorbeam puțin mai devreme de hituri fresh, ei bine, dăm play chiar acum pentru Glenn și Mandinga, Cinema. Viața ca la cinema. Vreau un solo, nu mai știu care e calea. Cândva eram chitat de tine, ți-ascultam chemarea. Shit, acum mai simt doar un fior pe spate și-mi bântui fără milă gândurile toate. Ajunge, oprește-te. M-am săturat până peste cap să nu pot să închid ochii nopțile. Ia o țigară, mă las pe spate și timpul zboară. 5, 6, 7 dimineață, iar vorbesc cu Jack, ceaiul pare încă prea mare. Și așa o ad în fiecare dimineață, că timpul zboară altfel, cu zâmbetul pe față. Hai să o lăsăm așa, poate în altă zi ne vedem la o cafea, ha? Sau la un popcorn într-un cinema. Astăzi lipsa ta mă doare. Rememorez toate vorbele amare. N-aș fi crezut cuvintele pot fi criminale. Și în casa mea mă simt ca într-o închisoare. Da, yeah, the end. Să spui ce simți pe față, para nu mai fi în trend.

Și pentru cazul în care nu ați recunoscut-o, vă spun eu, am ascultat-o împreună la Kiss FM pe Kate și al ei hit din Vina Ta. Iar acum urmează Anastasia și o piesă care îmi place foarte mult, E Nebunie. Că era tată pe spate și prietena mea. Zicea că îl mai vor câteva. Mă uit mai atent ce să vezi. Mama n-avea cei mai sexy ochi verzi. Știu de la mama în ei să nu crezi. Caramba! În zânule te dezi. O secundă și-a văzut că nu ia dentă ea. Mi-a tras util cu ochiul, atmosfera se încingea. Ca și copii ne jucam de vață ascunsălea. Nici nu m-a găsit bine că după alta se uita. Și ți-ai propus să joci un pic cu nervii mei. Că tu le vrei pe toate, dar de fapt nu știi ce vrei. Îți plac buzele mele, dar îți plac și ochii ei. Și dacă ar fi să le numere, începe de la te. Bombe, bombe. Tu nu ani frumos și rău, îți dă plăcere la greu. Știe să facă de toate, spun eu. Dar nu se fac cu minții, asta cu tine o zi. Și mâine pe alta o va minți. O secundă și-a văzut că nu-i atentă ea. Mi-a tras util cu ochiul, atmosfera se încingea. Ca și copii ne jucam de vață ascunsălea. Nici nu m-a găsit bine că după alta se uita. Și ți-ai propus să joci un pic cu nervii mei. Că tu le vrei pe toate, dar de fapt nu știi ce vrei. Că-ți plac buzele mele, dar îți plac și ochii ei. Și dacă ar fi să le numere, începe de la te. love you till the end of time. Stay overnight, cause I want you in my life. And I wanna love you, I will never make you cry. Fly Project ne-au adus chef de parte și în această seară am ascultat Toca Toca, Next Hit, Chris Cap și Pharrell Williams, Liar Liar, imediat după aceea Andra și Marius Moga, Atâta timp cât mă iubești. Salutare, sunt Andra, ascultați-l pe Cristi Nițu, The Hitmaker, la Kiss FM. Dar fi să cadă cerul peste tine, te voi ocroti. Și poate să vină, baby, și potopul, nu-mi stinge focul inimii. Lângă tine stau, lângă tine stau, cu tine-s

În această seară, imediat după ora 23 la Kiss FM, vă reîntâlniți cu Mr. DJ Almuț și o nouă ediție Club Mix. Iar acum, cine credeți că sosește pe frecvența noastră? Corina, împreună cu Junior High, ascultăm Miss Boboc. Să nu